aleman batzuk, ekologista aleman batzuk, askatu zituzen, baimenik gabe, alemanidik ekarritako kastore batzuk. Eta haiek barriatu dira Ebro guztian. Pasatzen da muga egiten du Euskal Herria eta modu batean zateko Euskal Herria Naparro eta Espainiarekin. Eta hor guztian barriatu eginda. Eta Euskal Herrian, Naparroan, konkretuki, Ebrotikan gora, ba, Ega, Arga, eta bere Iruñatikan eta pasatzen erreka guztietekan, tikan gora, gora, gora, iturburu eta daño ailegatu da. Eta duan, ustaritzen, orain dela urtebete baino gutxiago, azaldu zen, bat, eta argazkiak egin dira, ale horrenak. Eta ale hori da, egon aparrotikan, lapur dira pasadean lehenengo aldia, alea. Igo da, hori reketan gaindi? Ba, eta... Igo da, ba, ez dakit, ba, izan diliteke, ba, bastanetik gora, edo horrela, bidea bilatu du eta berez pasatu da. Eta bakartiak dira edo taldean bizi dira gehienik? Taldean bizi dira, baina hasiera batean noski bakartiak dira, izaten dira arrak, eme bila dabiltzan arrak. Orduan, kastore honek egin ditzazke ba, bere kalteak. Kalte adibidez fruta arboletan, erreka bazarreko plantazionetan, baina berez errekan nahiko ez duk kalterik sortzen. Oso sistema polita dauka gaina, arbola bat hartzen du, zuek frantzesez kreion deitzen zuen bezala, gu lapitza deitzen dugu. Kreion bat bezala, punta ateratzen dira. Eta arbola ez du botatzen. Uzten du, jaten du, eta uzten du arbola lapitza bat edo kreion bat bezala. Eta gero alde egiten du, eta aizea botatzen du arbola. Modu hortara, bea azpian ez du harrapatzen. Eta zer gatik ditu hainbeste arbola behar? Berez, jaten ditu arbolaren ostoak, eta jaten ditu arbolaren azala. Eta gero, arbola erori horrekin ere egiten ditu presak bezala, gurutzatzen ditu errekan arbolak eta adarrak, eta horrela sortzen ditu, ba, ura gelditzeko. Uarka batzu bezala. Eta hor bizi da gero? Hor bizi da, hori da. Urortan. Gauaz ateratzen da bakarrik? Gauaz ateratzen da bakarrik, bai. Europa mailan esaten da, ba, biodibertsitatea indartu egiten dula. Zeratik, sortzen du errekan, ba, hori, ur bizi ardian lekuan, ba, ur lasaiak. Eta gun, amorraientzako eta mesedetako dala, amorraientzako, izokientzako, aingirentzako, mesedetako dala. Ah, bai, ez da kaltegarri bat ere ordean. Ez, kaltegarri da urertzeko futarbolak edo kaltetu ditzazke. Baina bestela, errekadeen biodiversitateentzako mesedegarri da. Beraz ikusiko dugu, nola emendatuko den zuk diozu, berdin beste batzu etorriko direla unat ere, Dudarik gabe, hau da hasiera bat. Ba, hori santi zut, ale batzuk izango dira, ba, kaltegarria direnak, eta horiek ingo dira, ba, frantzi guztian bezala, ba, harrapatu. Eta ondarrian bere etxaik handiena izanen da gizona? Hori beti. Ez du beste etxairik. Izate aldu, ba, adibidez, otsoa dan lekuan, edo arranoa, edo azariak ere, kumeak, harrapatzen ditu azariak, edo baita igarabak ere bai, baina helduak ez, helduak 20 kilo pisatzen ditu. Aski zakur baten egineko... Bai, zakur baldar bat, bai. Belauniko da bine zakur baldar bat.